को देना सजाए na zuwi da zabar gumi ana sanyi wasu ta suna ta juyayi suna ta juyayi kwato ake ayyoko yi tun da mai yi kyau da so ai tun da mai yi kyau da so da tantanta zan buga gare ki yar gasa tun da na ga kin fafi kanta ina ko fuskanta na bazan da na yi ba wauta dole ne rubo ato ai dole ne rubo ato yayya shigar da ni duhuta wa kada na fada a cewa wa kibaji na san abin cewa dan ka san abin cewa ko cikin batun akwai cewa in akwai na daina so ai in akwai na daina so yayya bambarki ungwa ma na baki dan yanki dan ke daura da kafsu karki ah na daura fuska ta da yawa ta muna doki yar baran baran ta ko ni yar baran baran ta ko